महाराज के यूं कहने पर प्रजा जनों ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों में धर्म का ही श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की ही व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उसका दश अंग धर्म का साक्षात्कार किया है। हे महाराज, आप सत्य प्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता हैं। सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं आया है। आप जैसे धर्मपालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। हे महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे? अतः हे राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा यजाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्य आत्मा हैं, मेरे साथ चलें। यूं कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवक गण हाथ में चंबर और व्यंजन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वैष्णव थे। इनके सिवा जो अनंत जय थे, उनके मन में भी भगवान श्री विष्णु जी के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। सभी भगवान श्री विष्णु जी के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब विष्णु भक्त और पुण्य आत्मा थे। उन सबने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में महान आनंद छा रहा था। राजा यजाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे महाभाग, आपका स्वागत है। आइए, मेरे घर में पधारिए और दिव्य, पावन एवं मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, हे देवराज, आपके चरण बिंदों में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्म लोक में जा रहे हैं। यह कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्म लोक में गए। वह मुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्घ्य आदि सुविस्तृत उपचारों के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, हे राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर वे पहले शिव लोक में गए। वहां भगवान शंकर जी ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम भगवान विष्णु जी के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझ में और विष्णु जी में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु जी हैं, वही मैं हूँ, तथा मुझी को विष्णु समझो। पुण्य आत्मा विष्णु भक्त के लिए भी यही स्थान है। अतः हे महाराज, तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शंकर जी के यूं कहने पर श्री विष्णु जी के प्रिय भक्त यजाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा है सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, एक ही परमात्मा के सब रूप ही भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव जी बोले, हे महाराज एव मस्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा जी को नमस्कार किया और उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चल दिए। ऋषि और देवता सब ओर खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व किन्नर सिद्ध पुण्य आत्मा चारण साध्य विद्याधर 49 मरुदगण 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य लोकपाल तथा समस्त त्रिलोकी की चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। महाराज यजाति ने रोग शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन यजाति ने सब प्रकार के दाह से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान श्री नारायण जी का दर्शन किया। भगवान जी के ऊपर चंदोवे तने हुए थे जिनसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं, संपूर्ण देवलोकों की गति है, परमानंदमयी कैवल्य से सुशोभित है। बड़े बड़े लोक पुण्य आत्मा वैष्णव देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा यजाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देव वृंद से घिरे दुख क्लेश हारी प्रभु नारायण जी को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उन्होंने भी भक्ति पूर्वक भगवान जी के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते देख भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे महाराज मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। राजा बोले, हे मधुसूदन, हे जगतपते, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे महाभाग ऐसा ही होगा, तुम मेरे भक्त हो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान जी की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज यजाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। सुकर्मा कहते हैं, हे पीपल जी यह संपूर्ण पाप नाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा यजाति का दिव्य एवं शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक तथा पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरु को राज्य प्राप्त हुआ। पिता माता के समान अभीष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो पुत्र माता के बुलाने पर हर्ष में भरकर उसकी ओर जाता है उसे माता गंगा स्नान का फल मिलता है। जो माता और पिता के चरण पखारता है वह महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है, उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। माता गंगा जी और माता सर्व तीर्थमयी मानी गई है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमयी एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में पिता माता का भी महत्वपूर्ण स्थान है।